House Top 1000. Radio 538, zaterdagavond. David Guetta, even een hele impertinente vraag. Hoeveel verdien jij ongeveer per jaar? I'm not sure how much I make a year, to be honest. But I guess if you don't know how much money you make a year, that's a good news. Schattingen lopen uiteen van 30 tot 50 miljoen per jaar. Zeker goed nieuws. David Guetta houdt je op 613 in de 538 House Top 1000 Every Time We Touch. En we blijven aanraken, want hier is Smooth Touch. In my house, in my house. rise up, we'll beat again. Rise up, for my mind and my brain. 'Cause I try to fly so high. Simple Symphonies, Fluxland. Rick Romeijn hier in de studio. Ja. Niet alleen de held van de ochtendshow, maar ja, ook iemand die een enorm house-leven achter de rug heeft. Ja, vooral achter. Achter de rug. Ja, ja, toch? Ja. Jij kende deze maker, toch? Ja, dat is, ja, iedereen kent hem als Charlie Lonois. Ja. Maar Charlie maakte toen de tijd happy hardcore. Maar wat hij ook maakte, was namelijk mellow house. Ja. Dus zeg maar gewoon mooie plaatjes. En dit was inderdaad City Symphonies, zeg. Ja, dat was ook van zijn hand. En ja, ik vond het zo mooi dat hij dit ook kon. En ik ben een paar vaak bij hem thuis geweest in Scheveningen. En ik heb hem toevallig van de week nog aan de lijn gehad over... want hij heeft een zware blessure aan zijn knie. Maar ja, het is een super aardige gozer. Ja, het is een hele leuke gast. Super aardige gast. En als je ziet wat hij allemaal heeft gemaakt, man. Ja. Wonderful Days, die kent de hele wereld. Ja. Ja, dat is toch super mooi. Ja, hartstikke leuk. Volgens mij was hij op een bepaald moment ging hij toch helemaal de yoga en meditatie kant op en zo. Is dat nog steeds zo? Jazeker. Ik heb zelfs een cursus bij hem gedaan. Hij is zenmeester. En dat betekent dat je gewoon echt helemaal naar je innerlijke bewustzijn gaat. Dat hij gewoon 2 uur negeert als je binnen bent. Ja, en dat heeft hij, heeft hij 10 lessen gedaan. Ja. Even aftikken, 2000 euro. Nee, nou, mooi, ik belde hem op. Ik denk, nou, ik krijg wel een vriendenprijsje. Hij zegt, hij praat nogal Haans. Ja, nee, dat is goed. Maar ik is even 975 euro over. Nou, netjes gedaan. En 10 lessen bij hem gehad. En dan lag ik bij hem in de studio lag ik op de grond. En dan gingen we samen mediteren. Hey, even serieus? Ja, 100%. Oh, wauw. Maar wel, het is een hele aardige gozer. En als zenleer, maar hij is echt, in de zenwereld is hij echt een grootheid. Want iedereen, ja, hij is natuurlijk groot in de muziek. Maar ook in de zenwereld wordt hij zeer goed gewaardeerd. Hey, maar even serieus. Maar je lag toch niet in een muziekstudio? Of had hij een speciale zenstudio? Dat lijkt mij, als je daar in die studio ligt, dat je gewoon alleen maar aan muziek denkt dan, toch? Nee, ja, op de een of andere manier, volledige stilte. Heb je er wat van opgestoken? Jazeker, nog steeds. Want dan, ik heb toch thuis ook zo'n kussentje waar je op moet gaan zitten als je even gaat mediteren. Ja. En dan moet je een half uur op aan bij je kussentje. Ja. Met zo'n gaatje erin. Maar dan ga ik een half uurtje mediteren. Ja. En dan voel je daarna toch weer een beetje relaxed. Ja, dus ik doe het nog steeds. En die cursus heb ik al 15 jaar geleden of zo gaan aan. Oké, nou, de komende track is niet relaxed. Oh. Armin van Buren en Sharon den Adel. Ook in de House op 1000 hier op Radio 538, 615. 614. House Top 1000, high five van onze geweldige hitmixers. Dankjewel Leon Hartog, Niels Verhoek, Nick de Rooij, Karel Dikkers, Frenkel. Hey, he's back, en de Dizzy DJ. Dit is nou echt een trip down memory lane met de House Top 1000. Ik ben weer even helemaal terug in de tijd dat ik meer tijd doorbracht op de dansvloer dan in bed. Appt Linda uit Apkoude naar de studio van 538. House Top 1000, nu snel door met CYB op 613. is de House Top 1000. 538. 612. Romein hier in de studio. Ja. Gast, dankjewel. Ik heb gewoon verschrikkelijk moeten lachen. Ja, wederzijds. Hey, en heb je nog een boodschap voor alle house-liefhebbers die momenteel luisteren naar de House Top 1000 op Radio 538? Nou, laat die radio aanstaan. Zetten we gewoon het hele weekend tot en met maandagavond 9 uur niet uit. Het maakt niet uit. Al ga je naar de slaapkamer, ja. Laat hem op de achtergrond aanstaan. Waar je ook heen gaat, zet die radio aan. Niet meer uitzetten. En blijf luisteren naar 538, sowieso. Dankjewel, Rick. En dankjewel voor je inzet om dit hier op 538 te krijgen. Graag gedaan. Volgend jaar weer, hè. Duke de Mont op 611. Baby, ain't no doubt, give me 100, need you 100.